Azap üzerine çökünce, ey Musa! Sana verdiği söz yüzü suyu hürmetine, bizim için Rabbine dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki sana kesinlikle inanacağız ve İsrailoğullarını seninle beraber göndereceğiz. Dediler.